Injil Matius bab 6. Podho dieling. Aja podho nglakoni kamursitanmu ana ing sangareping wong, supaya katono ing wong iku. Awit yen mangkono, kowe ora bakal nampa ganjaran apa-apa saka ramamu kang ana ing swarga. Mulane yen kowe dedono, aja kok warak-warakake kaya adate para wong lamis. Ana ing sinagoge-sinagoge lan ing lurung-lurung pamriye supaya dialem ing wong. Satemene aku pitutur marang kowe, iku wis padha tampa pituwase. Nanging menawa kowe dedono, tanganmu kiwa aja nganti sumurup apa kang ditindakake tanganmu tengen. Dadi anggonmu dedono iku aja nganti katon. Ramamu kang nguningani tindakmu kang ora katon iku bakal paring piwales marang kowe. Dene menawa kowe padha ndedonga, aja kaya para wong lamis, amarga wong iku padha seneng ndedonga adeg-adegan ana ing papan-papan pangibadah lan ing pojok-pojok ing lurung, pamriye supaya katono ing wong. Satemene aku pitutur marang kowe, wong iku wis padha tampa pituwase. Nanging menawa kowe ndedonga, lumebu ing kamarmu, lawangi inepno, banjur ndedonga marang ramamu kang ora katon. Dene ramamu kang pirsa tindakmu kang ora katon iku bakal paring piwales marang kowe. Apa maneh sajroning ndedonga, aja nganggo tembung akeh-akeh kaya adate wong kang ora wanuh marang Allah. Awit iku padha duweni pangira, yen marga saka akehing tetembungane, pandungane bakal katrimah. Dadi aja tiru-tiru wong iku. Awit ramamu pirsa apa sing kok butuhake sadurunge kowe matur. Marga saka iku ndedonga mangkene. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga. Asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karso paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sacekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggoda. Nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton, saha wisesa, tuwin kamulyan ing salami-laminipun. Amin. Sebab menawa kowe padha ngapura kaluputaning wong, ramamu ing swarga ya bakal ngapura marang kowe. Nanging menawa kowe ora ngapura marang wong, ramamu iya bakal ora ngapura kaluputanmu. Ana dene menawa kowe padha poso, ulatmu aja kok gawe aclum kaya para wong lamis. Awit iku padha nyengengusake ulate supaya wong-wong padha weruh yen lagi poso. Satemene aku pitutur marang kowe, iku wis padha tampa pituwase. Nanging kowe menawa poso, sirahmu lenganono lan raupo, supaya anggonmu poso aja ketara marang wong, ngemongno kauningan ing ramamu kang ana ing papan pasingidan. Ramamu kang pirsa sajroning pasingidan iku bakal paring piwales marang kowe. Aja padha nglumpukake bondo ana ing donya. Ana ing donya bondo bakal karusak dening renget lan taing, apa dene dibabah lan dicolong dening maling. Nanging padha nglumpukna bondo ing swarga. Ana ing swarga bondo ora karusak dadiya dening renget utawa dening taing, sarta ora dibabah lan dicolong dening maling. Amarga ing ngendi dununge bandamu, iya ana ing kono dununge atimu. Dianing badan iku mripat. Menawa mripatmu waras, badanmu sakujur kapadangan. Nanging menawa mripatmu cacat, badanmu dadi peteng kabeh. Dadi menawa pepadang kang ana ing kowe dadi peteng, saibata petenge iku. Ora ana wong kang bisa ngawula marang bendara loro. Awit ora wurung, bendarane kang siji bakal disengiti, sijine ditresnani. Utawa bakal nengenake marang kang siji, lan nyepelekake marang sijine. Kowe ora bisa ngawula marang Allah lan marang Mammon. Mulane aku pitutur marang kowe. Aja padha semelang ing bab uripmu. Bab apa kang bakal kok pangan utawa kok umbi? Lan bab badanmu apa kang bakal kok anggo? Ajine urip iku apa ora ngungkuli pangan? Lan ajine badan apa ora ngungkuli sandangan? Podo delengen, manuk-manuk ing awang-awang. Podo ora nyebar lan ora der. Sarta ora tetandu ana ing lumbung. Ewadene podo kaparingan pakan dening ramamu kang ana ing swarga. Apa kowe ora kinacek luwih banget katimbang karo manuk-manuk iku? Sapa to panunggalanmu kang bisa nyambungi umure saasta wae marga saka semelang? Mangkono maneh ya gene kowe padha semelang bab sandang penganggu. Padha nyawango kembang bakung ing ora-ora anggone tumuwuh. Ora nganggo nyambut gawe lan nganti. Ewadene aku pitutur marang kowe. Sanadyan Salomo sajrone sagunging kaluhurane, pangagemane ora madani salah sijining kembang iku. Mulane yen suket ing ora-ora kang dina iki isih ana, sesuk diobong. Iku dipanganggone nganti kaya mangkono dening Allah. Saya maneh kowe, e wong kang cupet ing pangandel. Awit saka iku aja padha semelang kanthi celathu. Apa kang padha dak pangan utawa apa kang padha dak ombe? Lan maneh, apa kang padha dak sandang? Awit iku kabeh diupaya dening bangsa-bangsa kang ora wanuh marang Allah. Kowe aja mangkono. Awit ramamu ing swarga wis pirsa, yen iku mau kabeh dadi kabutuhanmu. Ananging kratoning Allah lan apa kang dadi karsane, iku podo upayanan disik. Nuli samubarang iku mau kabeh bakal kaparengake marang kowe. Mulane aja podo semelang ing bab dino sesuk. Amarga dino sesuk iku kadunungan kasusahan dewi. Kasusahan sadino wis cukup kanggo sadino.